بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ہم میلاد کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ کروانے والے قریب رشتے دار ہوں؟ یہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو وہ ہے جو ابو بکر نے کی رضی اللہ عنہ، محبت تو وہ ہے جو عمر عثمان و علی نے کی. اللہ کی قسم، جب احادیث پڑھتے ہیں صحابی ایک بال اپنے پاس اللہ کے رسول کا رکھے ہوئے اور دوسرے کیا کہتے ہیں، جو چاہتے ہو لے لو، یہ مجھے بال دے دو، کہا یہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ایک شخص صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی آنکھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے. جو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے، بھلا ان جیسی محبت ہو سکتی؟ کتنے سال حکومت کی ہے، خلافت کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بولے دو سال. دو مرتبہ تو یہ دن آیا ہوا نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے سال رہی؟ تقریباً 10 سال. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنی مرتبہ رہی ہے؟ تقریباً 12 سال کے قریب. 10 مرتبہ اور 12 مرتبہ تو ان دونوں کی زندگی میں وقت آیا نا. اور پتہ میں کس عثمان کی بات کر رہا ہوں؟ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول کی ایک بیٹی فوت ہوگی، اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کا نکاح دے دی. اور اگر روایت کو پیش کر دیا جائے، روایت کیا بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور فوت ہو جاتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے قریب خلافت کی ہے. کیا ان صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کسی ایک سال بھی میلاد کی محفل بنائی؟ سوچئے آج امت کہاں جا رہی ہے. سب سے پہلے موصل کے اندر 604 ہجری میں مظفر الدین کوکبری نے میلاد کی محفل منائی، سب سے پہلے موصل کے اندر، اور رقص کرنے والیوں کو بھی بلایا اور گانے گانے والوں کو بھی بلایا اور نام کیا دیا کہ یہ میلاد ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، سرتاج رسول نے تو صحابہ کو یہ سکھایا. صحابی عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، گانے کی آواز آئی تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں. یہ کون سی ولادت ہے کہ جس میں سرور کائنات کی ولادت کی خوشی اور ساتھ موسیقی چل رہی ہے؟ اس لیے یہ کوئی بھی محفل نہیں، اور نہ ہی ایک مسلمان کو ایسی محافل کو اٹینڈ کرنا چاہیے.